Yaz derdim çok çağlandı. Yare haber gönderin, çeyizim bohçalandı. Mendilim dal dal, dal dal gözlerim yollar. Yare haber mendilim sarı sarı geceler.